legată și de, eu m-am înscris, acesta era studiul de examen. Și cred că s-a rogat că să am pe ultima poziție din tine în grup. Da? Eu am decimat. Încep cu nomenclatura codicenă și vă înțelege de ce. Și o să vă dau și câteva exemple. Ce este nomenclatura codicenă ar trebui să fie transparentă în denumirea etimologică, felul în care denumim codicenă. Da? Mă întrebăm de cum este codicenă? Pergamentul legat în formă de codice, adică în formă de carte, ca să spunem, să folosim termenul uzual pentru noi. Vă spusesem de la începutului că putem să interpretăm fiecare manuscris ca o ediție în sine. Da? În momentul în care vrem să identificăm un manuscris, lucrurile sunt și mai complicate decât în cazul edițiilor tipărite. Adică nu e suficient să spunem data la care a fost tipărit, locul unde a apărut eventual editorul. Da? Chiar și la edițiile tipărite sunt unele probleme de identificare. Cu atât mai mult în cazul manuscriselor. Este el o ediție în sine, dar e de fapt un singur exemplar. Și asta înseamnă că fiecare asemenea ediție, deci fiecare asemenea exemplar, trebuie să poarte un nume. Numele acesta este oarecum codificat. În principiu, un codice își dezvăluie din numele sub care este cunoscut ceva din propria sa istorie. Atunci, ce e important să rețineți este că un codice poartă un nume semnificativ, și despre asta vom vorbi acum, semnificația numărului codicelui, la care se adaugă ceva ce seamănă cu o cotă. Da? Un număr. Unde poate fi găsit? Acum, partea semnificativă, partea significantă, pentru mine mai multe, da? A numărului unui codice, poate să judice unul din următoarele cinci elemente. Unul din ele. Da? De aceea, niciodată nu putem să vorbim un anumit că știm exact doar din numele unui codice ceva legat de istoricul. Putem să știm, putem să credem că știm, dar trebuie să verificăm de fiecare dată. Bun. Deci, unul din următoarele cinci elemente poate să fie indicat de numele pe care îl poartă codicele. Numai, o spun de la început, în formă latinească. Acest nume poate să indice fie biblioteca din a cărei colecție a făcut parte la un moment dat, codicele respectiv. Biblioteca. Poate să indice proprietarul. Și iarăși trebuie să o spunem. De la un moment dat al codicelui respectiv. Poate să indice orașul unde s-a aflat la un moment dat codicele respectiv. Da, dacă vreți să fiți cu totul prudenți, puteți să spuneți așezarea. Da. Dar în principiu doar un oraș în sensul bun cuprinzător al Camerunului are o bibliotecă în care să fie găzduit un manuscris, da? Deci orașul în care s-a aflat la un moment dat codicele respectiv, sau regiunea în care s-a aflat la un moment dat codicele. Și, în fine, a cincea categorie, numele poate să indice o particularitate a codicelui. Și, cu probabil o singură excepție, prin particularitate indicăm o formă neobișnuită a codicelui o să vedeți imediat exemplele și excepția despre care spuneam acum. Vă dau câteva exemple și deja începeți să înțelegeți de ce vorbesc acum despre nomenclatura codicelor și imediat după aceea despre biblioteci, pentru că nu vă mai dau o listă prea lungă cu nume de codice în funcție de biblioteca unde au fost găzduite la un moment dat, pentru că imediat vorbim despre aceste biblioteci. Da, și atunci o să fie acolo mai multe exemple. Acum, doar ca să vedeți cât de înșelătoare poate fi, de fapt, denumirea sub care noi întâlnim un codic. Deci, din primul rând, nume care indică biblioteca gazdă. Nu mai spune fiecare dată gazdă la un moment dat. Da? Nu înseamnă că dacă a purtat un nume, a fost și legat de biblioteca respectivă pentru tot restul existenței sale manuscrisă. Alexandrinus, da? Un codex Alexandrinus poate să fie găzduit de Biblioteca Alexandrina, care este parte a Bibliotecilor Vaticane. Da? Și este acea parte a Bibliotecii Vaticane care a fost fondată de Papa Alexandru. Da, Papa Alexandru. Da? În secolul al VI-lea, dar nu mai contează asta. Deci aceea este un codex Alexandrinus. Da? Țineți mintea numele ăsta, fiindcă imediat vom ajunge la el. Tot nume de bibliotecă poate să poartă un codex Ambrosianus. Este biblioteca ambrosiană de la Milano. Deci un codex Ambrosianus. Aici este ceva mai clar. Dacă este Ambrosianus, aproape numai de acolo poate să provină. Bodleianus e destul de clar de data aceasta, este biblioteca de la Oxford, da? Biblioteca Bodley, cunoscută și sub numai de Bodleiana. Codex Laurentianus